To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 lipca. Minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze w lipcu może być szybka nowela ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprawki wymaga zapis o liczbie kandydatów na pierwszego prezesa sądu. Prąd śmiertelnie poraził 18-latka w Ostrowie Wielkopolskim. Chłopak wspiął się na konstrukcję trakcji kolejowej. A na koniec sprawdzimy, jak prezentuje się prototyp łazika marsjańskiego. Szybka nowela ustawy o Sądzie Najwyższym może być jeszcze w lipcu. Tak wynika z komunikatu marszałka Senatu z PiS Stanisława Karczewskiego. Na Twitterze napisał, że chodzi o poprawienie pomyłki, jaka pojawiła się w przepisach mówiących o liczbie kandydatów, spośród których prezydent wybiera prezesa Sądu Najwyższego. Zastrzeżenia co do tego ma prezydent Andrzej Duda, mówił w Trójce jego rzecznik prasowy Krzysztof Łapiński. Dla prezydenta jako prawnika, on dostrzega, że akurat jeśli są dwa różne przepisy w tej samej sprawie, w jednej ustawie i w toku prac sejmowych posłowie tego nie zauważyli, czy tego nie skorygowali, no to jednak burzy zasady prawidłowej legislacji. A te zapisy krytykowała Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Rzeczywiście utrzymywanie, że 3 równa się 5, a w dwóch różnych miejscach jest 3 albo 5 kandydatów na to samo stanowisko wymienionych, no to mamy sytuację dość oczywistą, że wpisali po prostu bzdurę. W nocy Senat przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym. Wcześniej na biurko prezydenta trafiły ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. 18-latek śmiertelnie porażony prądem w Ostrowie Wielkopolskim. Około 5 nad ranem chłopak w towarzystwie koleżanek i kolegów wszedł na metalową konstrukcję trakcji kolejowej. Dotknął przewodów, poraził go prąd i spadł na ziemię z wysokości 7 metrów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że młodzież wracała z imprezy. Gdy 18-latek wszedł na słup, jego koleżanki i koledzy widzieli błysk przepięcia i spadającego kolegę. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Matka, która podczas kłótni z partnerem rzuciła w niego ich 8-miesięcznym dzieckiem, została aresztowana. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna usłyszeli zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dzisiaj sąd uwzględnił nasz wniosek i zastosował tymczasowe aresztowanie w stosunku do 35-letniej kobiety podejrzanej o narażenie 8-miesięcznego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i spowodowanie u niego lekkich obrażeń ciała, więc takich, które nie naruszyły czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni. Mówił rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Matka nie przyznaje się do winy. Do zarzutów przyznał się natomiast ojciec chłopca. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Obojgu grozi do 5 lat więzienia. Życiu dziecka nic nie zagraża. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go w domu małego dziecka. I zmieniamy temat. 63 tysiące widzów wzięło udział w tegorocznym festiwalu Transatlantyk w Łodzi. To wymyślony przez Jana A.P. Kaczmarka festiwal, który opiera się na filmie, muzyce i kulinariach. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu była siła kobiety. Wszystko rozpoczęło się od Wielkiego Czytania Kobiet, widowiska wyreżyserowanego przez Marię Sadowską z udziałem chóru, orkiestry i znanych Polek. Ja, która się ciągle zmienia, to ja, która żyje. Na 8 festiwalowych dni przygotowano w sumie 200 projekcji, w tym 55 polskich premier. Najlepsze filmy otrzymały festiwalowe nagrody, mówi Joanna Łapińska, dyrektor programowa festiwalu. Transatlantic Distribution Award otrzymał film 50 wiosen Aurory w reżyserii Blandine Lenoir w konkursie polskich krótkich metraży Złota Arka, Bankiet, Julii Orlik. Gwiazdą specjalną tegorocznej edycji Transatlantyku był Edward Norton. Amerykański aktor spotkał się z publicznością w Teatrze Wielkim, a później wziął udział w gali zamknięcia festiwalu. Byłem w Polsce, kiedy kręciliśmy Grand Budapest Hotel. Pracowaliśmy co prawda w Görlitz w Niemczech, ale można było przejść przez most i już się było w Polsce. I West lubi żubrówkę, więc przechodziliśmy przez ten most po żubrówkę, ale to moje jedyne doświadczenie z Polską. Norton odebrał także nagrodę specjalną Transatlantyku Local Hero Award. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Wygląda jak luksusowy samochód terenowy, ale stworzono go, żeby zbadać Marsa. NASA zaprezentowała prototyp łazika. Oceniali go astronauci. Może będziemy musieli wykorzystać inne materiały, ale parę koncepcji naukowych jest całkiem solidnych. Stwierdził ekspert NASA Terin Proci. Łazik zrobiony jest głównie z aluminium i włókien węglowych. Może pomieścić 6 osób i ma 6 kół dostosowanych do jazdy po trudnym marsjańskim terenie. W kabinie jest też mini laboratorium. Rozczarowaniem może być jedynie prędkość maksymalna pojazdu. To zaledwie 6 km na godzinę i w tym tempie badanie Marsa może trochę potrwać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Kiedy ukazała się reedycja Sierżanta Pieprza Beatlesów z okazji 50. rocznicy wydania płyty, jednym z wydarzeń towarzyszących było wyprodukowanie specjalnego gramofonu Sgt. Pepper. Jak wygląda, nie będę opisywał, bo najlepiej to po prostu zobaczyć. Zaraz powiem, gdzie. Ten gramofon jest nagrodą w konkursie, który dziś w liście osobistej można wygrać. Za chwilę zadam pytanie. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba najpierw zobaczyć trzy zdjęcia. Trzy zdjęcia są na stronie, na której też można zobaczyć w całej okazałości tenże gramofon. To teraz tak, zapisujemy sobie numer SMS-a, ten sam co przy konkursie w poprzedniej godzinie, czyli 73533. Na ten właśnie numer trzeba wysłać odpowiedzi. Wejść na stronę fanalog.pl. Tam jest specjalny przycisk związany z konkursem na ten gramofon w liście osobistej. Od razu wiadomo, że to. I po wejściu do środka zobaczymy trzy zdjęcia z sesji do nagrywania płyty Sgt. Pepper przez Beatlesów. Należy wysłać odpowiedź mówiącą o tym, jakie trzy piosenki na tych zdjęciach nagrają Beatlesi. Na każdej z nich inną. Tyle mogę podpowiedzieć. Powiem też, że piosenki, które gramy, na przykład ta przed chwilą i ta, która będzie za chwilę, nie są żadną podpowiedzią. Więc raz jeszcze, oglądamy trzy zdjęcia na stronie fanalog.pl. Na każdej z nich Beatlesi nagrywają inny utwór z płyty Sgt. Pepper. Należy tytuły tych trzech piosenek przysłać SMS-em na 73533 i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Państwa zdaniem właśnie tę piosenkę zespół rejestruje na danym zdjęciu. Trochę skomplikowane, ale też nagroda absolutnie wspaniała. Na stronie Trójki, a także na stronie fanalog.pl jest regulamin tego konkursu. Prosimy o odpowiedzi do godziny 21.45. Raz jeszcze. Na trzech zdjęciach Beatlesi nagrywają na każdym inną piosenkę z płyty Sgt. Pepper. Prosimy uzasadnić w swojej odpowiedzi, dlaczego Państwo uważacie, że właśnie ten tytuł jest pokazany na danym zdjęciu. 73533. Sponsorem nagród jest Fanalog, portal promujący muzykę i sprzęt hi-fi. www.fanalog.pl. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. Sylvie will stand there, disagree, never win. Wonder why they don't get in my door. I'm painting the room in a colorful way. And when my mind is wandering, there I will. trzy zdjęcia, na każdym z nich Beatlesi nagrywają inną piosenkę na płytę Sgt. Pepper. Prosimy o podanie wszystkich trzech tytułów do 21.45. Goście już w studio, na razie zagramy z płyty. Watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the end out for the tighter binds. Because you're mine, I walk the line. Okay, czyli Joanna Halszka-Sokołowska i Bartek Tyciński. Witam was serdecznie. Witamy. Witamy. Na początku chciałem zapytać, co to za jakiś problem z tym, że nie wolno śpiewać kobiecie Johnny'ego Cash'a, bo to się gdzieś przejawia cały czas, ten, że to był punkt wyjścia do tego, że wasz bunt przeciwko takiemu stwierdzeniu był inspiracją do tej płyty. Na czym polega ten problem? Bo ja go nie do końca rozumiem. Wiesz co, wydaje mi się, że to nie jest żaden problem. Tak, chyba problemu jednak nie ma po prostu. Nie ma tam problemu. Płyta właśnie ten problem jakby rozwiązuje, odpowiada na pytanie. Nie, no historia to takie stwierdzenie gdzieś padło. Nie mogę tylko raz przytoczyć źródła, tak naprawdę. Całkiem możliwe, że żona Cash'a gdzieś podała w wywiadzie, że w książce, że raczej nie powinno się, kobiety nie powinny wykonywać piosenek, które śpiewał jej mąż, ale tak naprawdę nie jestem na 100% pewien, czy to w ogóle miało miejsce, więc... Poza tym problem się wydaje być bardziej uniwersalny, bo nie można jakby Kesha wyjąć z kontekstu i ustawić na pomniku, prawda? No to... Jest paru wykonawców, do których pewnie puryści by się oburzali, że nie wolno, ale... Tak. Ale to właśnie tym bardziej właśnie to, co mówisz, że jeśli czegoś nie wolno, to dla nas to było bardziej interesujące. I nawet jeśli to takie stwierdzenia nie było, no więc tak. Sprawdziliśmy. Starałem się zrozumieć, na czym mógł polegać przynajmniej pomysł, że jest tym jakiś problem. No pewnie Cash był uosobieniem... takiego śpiewającego faceta, bo on jest dla mnie w ogóle, mało się o tym mówi, ale on jest chyba najbardziej uniwersalnym muzykiem w rock'n'rollu, bo przecież on zaczynał z Presleyem w tym takim tam kwartecie za milion dolarów, a skończył nagrywając z Rickiem Rubinem, w związku z czym no, przeszedł drogę, której chyba nikt nie przeszedł, oprócz niego. To prawda, znaczy ja osobiście kojarzę raczej ten późniejszy okres, prawda, z Rickiem Rubinem, czyli tam z lat 90. A wcześniejsze piosenki, znaczy te wcześniejsze piosenki z 50. lat, to tak naprawdę gdzieś one, wiadomo, zawsze były, prawda, się je tam znało, ale tak nie tak, żebym był jakby znawcą jakby tematu i całej dyskografii, prawda. Fruwają w przestrzeni publicznej, niemniej jednak no, z reguły jego rówieśnicy po powiedzmy 65. 70. roku to albo funkcjonowali jako ludzie śpiewający swoje przeboje sprzed 20 lat, albo śpiewali w Las Vegas jak Presley. A on się nie tylko znakomicie przechował, ale i potrafił pod koniec życia nagrać, no kto wie, czy nie najpiękniejsze swoje płyty. No to jest niezwykłe w jego przypadku, że stał się ikoną kilka razy. W 50., 60., 70. i 90., prawda? Tak. A co u ciebie, jeżeli chodzi o Kesha? Jak wyglądała twoja droga do niego, że tak powiem? Droga do niego była, no to nie był zamiar wykonywania Kesha w hołdzie, oddania jemu jakiejś czci, czy jak, też nie byłam nigdy wielką fanką akurat jego. Podejście do płyty jako do pewnego hołdu jest myślę ograniczeniem, prawda? Raczej jest ograniczeniem, a też ze względu na to, że my z Bartkiem chyba nie traktujemy się jako muzyków sesyjnych, wykonawców, cover bandu, jako cover band tym bardziej. Raczej jesteśmy twórcami i chcemy zawsze, komponujemy, robimy swoje rzeczy. Także tutaj nie było takiego założenia, że będziemy robić czyjś materiał. Podzieliliśmy to, chcieliśmy się do niego odnieść, ponieważ jest to specyficzny rodzaj piosenek i takiego klimatu muzyki, który nam jakoś pasował zawsze. To powiem przekornie. Przy ilości waszych przeróżnych projektów ze wszystkich gatunków muzycznych zabranie się za materiał Kesha jest hołdem, tylko zupełnie innym. To, że dostrzegliście w czymś, co może być przez niektórych, oczywiście ostatnie płyty traktuje się inaczej, trochę lekceważony jako taki oldschoolowy dziadek, jeżeli wy dostrzegliście w nim coś innego, to jest hołd, tylko specyficzny. Taki, jak dla mnie, taki prawdziwy hołd, to znaczy bez fanfarów i odnoszenia się do całości twórczości, tylko docenienia czegoś prostego i żywego w nim, co nas może ująć zawsze. To muszę jeszcze dopytać o jedną rzecz, bo przecież w przypadku Kesha też mamy i to w dużej mierze do czynienia z coverami. Czyli mówimy o raczej osobowości wykonawcy tutaj, a nie prostego coverowania kompozycji. No, ale to też chodzi o same jakby materię samych pewnie utworów, jakby tej tradycji wykonywania utworów nie tylko swoich, prawda? Że wielu artystów, tak szczególnie w Brazylii czy w Stanach Zjednoczonych, tak działało, prawda? Że grali tak zwane folkowe jakieś, powiedzmy, pieśni ze źródeł i przerabiali na swoją modłę, że tak powiem. No, jakby my tutaj próbowaliśmy się wpisać w tą tradycję. To jest też takie ciekawe podejście, że melodia jest melodią, słowa są słowami i za każdym razem można się za to zabrać inaczej. I za każdym razem jest to jakiś świat przywołany i no, podoba mi się coś takiego, że nie przypisuje się tego do... Najbardziej to się pokrętnie gdzieś tam zdarzyło przy First Time Ever I Saw Your Face, bo przecież ta wersja najbardziej popularna to wcale nie jest Cash, prawda? Czyli tutaj mamy odwrotnie. Mało tego, najbardziej popularna wersja jest wersją kobiecą, Roberty Flack. Więc tutaj już to wszystko naprawdę się zalupowało, że tak powiem. Że tak powiem. To może poprosimy o Ain't No Grave teraz, czyli czwórka. Down the river road, and my mind know that I'll be there when I check my load. In no grave can hold my body down. In no grave can hold my body down. In no grave can hold my body down. In no grave can hold my body down. My body down in your grave. Jestem przekonany, że i Johnny Cash, i Rick Rubin pokiwaliby z uznaniem głową. Być może nie wyrażając entuzjazm tak jak nasz kolega z zaszyby, ale pewnie by im się podobało, bo to w pewnym sensie akurat w tym utworze jest to chyba trochę przedłużenie tego pomysłu Ricka Rubina, co zrobić z Johnnym Cashem, prawda? Bo to on go to pierwszy usytuował w zupełnie innych realiach niż wcześniej. Zupełnie szczerze mówiąc, nie braliśmy tego pod uwagę. Rozumiem. Ale skoro tak mówisz. Wszystko duchy czasu. Opinia słuchacza po prostu. Boję się wymówić to tajemnicze i ładnie brzmiące słowo na V, bo nie wiem, czy je dobrze wymówię, ale poproszę was o to i o historię tytułu płyty. Famudalen. Tak. Tak miała się nazywać płyta, wiem, ale się nie nazywa. To ale może jest... zacznijmy od tego, dlaczego miała się tak nazywać. Miała się tak nazywać, bo to jest takie rzadkie pojęcie, które było stworzone po to, żeby nadać imię zjawisku powtarzania chęci zrobienia, szczerze mówiąc, zdjęć. Pięknych zdjęć, tego, że ciągle robimy zdjęcia, piękne zdjęcia w wielkiej ilości, rzeczy, które są ładne, zbyt ładne i tak dalej, i tak dalej. I jest to też związane z pewnego rodzaju frustracją i strachem, że ciągle się robi to samo. Także to jest milionowe zdjęcie na przykład z kwiatka, tak, które z jednej strony się bardzo podoba, bo chce się uwiecznić ten kwiatek. Ale no już tych zdjęć właśnie było milion. I jak zrobić kolejne zdjęcie samolotu, żeby był ładny? I właśnie... Przenosimy to, rozumiem, na coverowanie utworów, tak? Robimy tak, to robimy dokładnie to. Przenosimy to i nasze poczucie, że te piękne piosenki po raz kolejny zostaną wykonane i jak to zrobić? Żeby się nie denerwować. Żeby się nie denerwować, a jednocześnie jest to na tyle piękne, przyjemne i tak trafia do nas, że chcemy. I chcemy to zrobić prosto i ładnie. Dotknęliście chyba, w moim przypadku przynajmniej, wierzchołka góry lodowej, bo to, o czym opowiadacie, kojarzy mi się na przykład z tym, jak często mnie zadziwiało w telewizji, choć to było kiedyś, bo teraz już nie, jak była korespondencja z Paryża, na której była pokazana wieża Eiffla i opowiedziano, że tam jest wieża Eiffla. W momencie, kiedy naprawdę już ludzie mają paszporty i jeżdżą i jakby opowiadanie, że tam stoi wieża Eiffla, jest moim zdaniem lekkim nadużyciem. Z kolei, jeżeli chodzi o coverowanie, to jest... nawet nie wiem, czy powinniśmy używać tego słowa. To jest innego typu problem, bo teraz mamy takie czasy, że nawet w naszym kraju są wykonawcy, u których można zamówić dowolny recital z twórczością Młynarskiego, Osieckiej, Niemena. Zależy od tego, jaka jest potrzeba, prawda? Coverowanie w XXI wieku stało się trochę no, takim rzemieślniczym niemalże zawodem. Jest dość, moim zdaniem, ryzykownym jednak pociągnięciem. Więc jakby rozumiem waszą obawę przed tym, jak to zrobić, żeby to miało w ogóle sens. Nie tylko dla was, ale na przykład dla kolegi za szybą, który wyraził tak ładnie swój entuzjazm. Ja uważam, że w czasach, kiedy od nie wiem ilu lat jest karaoke, najbardziej popularną rozrywką w niektórych klubach, coverowanie jest naprawdę ryzykownym przedsięwzięciem. No ale to taki jest, strach. Jest, ale ja to też, bo to są, ja to bym, przepraszam, bym rozgraniczył, bo akurat zdarza mi się właśnie tak jak mówisz, trochę może nie to, że rzemieślniczo, ale nawet tak podchodzi do coverów tak jeden do jednego. Często gramy jako Warszawska Orkiestra Rozrywkowa albo nawet, nie wiem, no, ostatnio graliśmy parę utworów Helmetu i tak w zasadzie staramy właśnie tak jeden do jednego tak i mamy totalną z tego przyjemność, bo to też może inna sprawa, że to nie jest tak do końca takie zlecenie, prawda? Tylko, że mamy po prostu totalną frajdę, że możemy się przez chwilę znaleźć i grać utwory, które bardzo lubimy. W tym przypadku faktycznie jest tak, jak wcześniej mówiła Halszka, jest to trochę inaczej, nie? Ale też bym jakoś tak... Nie mówi, że to jest takie bardzo, to jest bardzo złe, a to jest takie super, prawda? Jakoś. Nie, bo na drugim biegunie jest z kolei inna sytuacja, kiedy po prostu stara się ktoś od samego początku zrobić tak, żeby było kompletnie inaczej, bo w żadnym wypadku nie można tak tutaj gdzieś tam się narazić na porównania, więc coverowanie to trudna sprawa z tego wniosek. No bo to się robi trudne, kiedy się o tym myśli. I wydaje mi się, że odrzucenie całych tych kontekstów i stąd wszystko jutro, żeby sobie wrzucić na luz i poczuć i sobie usiąść i to śpiewać tak jak się czuje i to grać tak jak się czuje. No i wtedy przychodzą pomysły same. I teraz już wiemy, dlaczego od kosmicznego tytułu przeszliście do tytułu, który po prostu mówi wprost, o co chodzi. Tak, jest to pewien stan umysłu. warunek wstępny nie być fanem, prawda? To jest chyba trochę warunek wstępny. W pewnym sensie odwrotnie, bo jednak te piosenki, które robimy, jakoś trzeba było pokochać chyba. Moja definicja fana oznacza... psychofana. Trochę tak. Trochę tak. Takiego no to, ortodoksa. No to tak, tak, to my nie należymy. Strachliwego trochę przez to, prawda? Właśnie. Okej. Okay. To zagramy. Thank you. zdaniem to jest hold hold na tej płycie. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że Ring of Fire bodajże 62 roku albo coś takiego, jest w oryginale tak zaczepione w poetyce tamtych czasów, że myślę, że dla przeciętnego słuchacza miesza się ze wszystkim, co było dookoła. I odczytanie akurat tego utworu, bo to nie jest sztuka zauważyć w okresie Rubina, że Cash był cool, ale przerobić Ring of Fire w taki sposób, to jest coś dla mnie. Dziękujemy. Bardzo proszę. To teraz, teraz powiedzcie z tym wszystko jutro, jak to się stało, że w którymś momencie Cash się kończy i dopisujecie do tego jeszcze własne postscriptum. No to w sumie na wstępie już Halszka wspomniała o tym, że to nie do końca miał być tribute, prawda? Mm-hmm. Czyli, że robimy hity Cash'a i mówimy, uwaga, gramy Cash'a, tylko chcieliśmy tak naprawdę w ogóle założyć zespół. A to był, Cash był takim punktem wyjścia, gdzie mogliśmy się o coś zaczepić i stwierdziliśmy, że no dobra, no fajnie, super, kochamy te piosenki, ale też mamy też fajne piosenki, które chcielibyśmy zaprezentować. Tak, już były i już zaczęliśmy je robić. Te dwie moje to już w ogóle gdzieś tam funkcjonowały, czyli właściwie zrobiliśmy covery też swoich własnych piosenek. Bo na płycie jest bardzo wyraźny podział, w którymś momencie kończy się Cash i zaczyna się część druga. Gdyby to był winyl, to by nawet pewnie były strony. Tak sobie myślę. Tak. Jest taki plan. Jest taki plan, tak? Taki. I wtedy się to przetnie, no tak? Niestety ta płyta trochę jest długa, więc trzeba by było jednego Cash'a wyrzucić. I wtedy się wyrówna. To nie, no nie psujmy tego wspaniałego nastroju hołdu dla Cash'a tym, że go będziemy wyrzucać z winyla. Jeszcze szczególnie z winyla. No, winyla no tak, to nie ma jeszcze o czym mówić, bo jeszcze tego nie ma, prawda? Wiem, to podpowiedzmy wydawcy, że można dołączyć na przykład singla winylowego, na którym będzie ten utwór niewyrzucony i jeszcze może coś na okrasę. To na koniec to, co zacznie najprawdopodobniej drugą stronę płyty winylowej. Joanna i Bartek, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Thank you. Ciekawe, czy jeżeli, jak twierdzi Gaba Kukla, New Cage ma związek z Soundgarden, to tytuł tego utworu Bartka Tycińskiego, Miliani, ma związek z Jerzym Milianem. Nie wiem, czy będziemy w stanie to sprawdzić. Przypomnę. Po pierwsze, numer 73533. Po drugie, że mamy wspaniały gramofon Sgt. Pepper. Specjalne wydanie z okazji 50-lecia płyty Beatlesów. Jako nagrodę w naszym konkursie. Na numer, który przed chwilą podałem, prosimy wysyłać trzy tytuły piosenek z uzasadnieniem. Należy wejść na stronę fanalog.pl. Tam są trzy zdjęcia z sesji do realizacji płyty, do nagrywania płyty Sgt. Pepper. Na zdjęciach, na każdym z nich, Beatlesi rejestrują zupełnie inny utwór. Trzy tytuły tych utworów z uzasadnieniem, dlaczego państwo uważacie, że na zdjęciu jest właśnie prezentowane nagrywanie konkretnej piosenki, prosimy przysłać na 73533 i odpowiedzi będziemy zbierać jeszcze przez 55 minut do 21:45. Zespół nazywa się w bardzo wyrafinowany sposób Holenderscy Wujowie. Nagranie pochodzi z płyty Dzieci Sierżanta Pieprza. 15 zespołów, 15 wykonawców, którzy są bardzo zainspirowani tym właśnie albumem. To teraz jeszcze mój ulubiony utwór mojej ulubionej Katarzyny. Escape me, you're like my